Ngai na boya batungisa mwasi na lingi Sirtulanda wana inutile kolobaka Ata na zangi voiture tokoki koboya na te Ata na zangi lopango biso baya mbote Mabele moka mopaya biso biko tikala Kasi ya koloba na boya epona bino bokosu ya mbi Zamba sala basusu bazwaka basusu bazangaka Senganga oyo nyoso bolingi Masanga nyoso na koki nanga kondima Ngai na boya batungisa mwasi na lingi Sirtulanda wana inutile kolobaka Ata na zangi voiture tokoki koboya na te Ata na zangi lopango biso baya mbote Mabele mboka mopaya biso biko tikala Kasi ya koloba na boya epona bino bokosu ya mbindo Zamba sala basusu bazwaka basusu bazangaka Kasi ya koloba na boya epona bino bokosu ya mbindo Jansi mwa je vile paradis sans que je sois au paradis Mwasi ya motema nanga mama Mwasi ya motema nanga mama Electrochique Mwasi ya motema nanga mama Vraiment électrochique Mwasi ya motema nanga mama Mon appel est veo Mwasi ya motema nanga mama Mon appel est veo Mwasi ya motema nanga mama Mwasi ya motema nanga mama Mwasi ya motema nanga mama Kitoko mama Kitoko mama Mama, thank you, Toko, mama.